الباب السابع والستون وثلاثمائة باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه وتوليه غير مواليه انسان کا اپنے باپ یا اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب ہونے کی حرمت کا بیان عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام متفق عليه حضرت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا جبکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے تو اس پر جنت حرام ہے بخاری و مسلم وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر متفق عليه حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے باپ دادا سے اعراض نہ کرو چنانچہ جس شخص نے اپنے باپ سے اعراض کیا تو یہ كفر ہے بخاري ومسلم وعن يزيد بن شريك بن طارق قال رأيت علي رضي الله عنه على المنبر يخطب فسمعته يقول لا والله ما عندنا من كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا متفق عليه ذمة المسلمين أي عهدهم وأمانتهم وأخفره نقض عهده والصرف التوبة وقيل الحيلة والعدل الفداء حضرت یزید بن شریک بن طارق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو منبر پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا چنانچہ میں نے ان سے سنا وہ فرماتے تھے اللہ کی قسم ہمارے پاس کوئی اور کتاب نہیں جسے ہم پڑھتے ہوں سوائے اللہ کی کتاب کے اور ان احکام کے جو اس صحیفے میں ہیں پھر آپ نے اس صحیفے کو کھولا تو اس میں دیت کے اونٹوں کی عمریں اور کچھ زخموں کے دیت سے متعلق احکام تھے، اور اس صحیفے میں یہ بھی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ عیر سے ثور تک حرم ہے، جس نے اس میں کوئی بدعت ایجاد کی یا کسی بدعتی کو ٹھکانہ دیا تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالی قیامت والے دن اس کی فرض عبادت قبول کرے گا نہ نفلی۔ مسلمانوں کا عہد ایک ہے، جس کے ساتھ ان کا ایک ادنا آدمی کوشش کرتا ہے، جس نے کسی مسلمان کے عہد کو توڑ دیا تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالی قیامت والے دن اس کی فرض عبادت قبول کرے گا نہ نفلی، اور جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف یا اپنے آقا کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف اپنی نسبت کی تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالی قیامت والے دن اس کی فرض عبادت قبول کرے گا نہ نفلی۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. متفق عليه، وهذا لفظ رواية مسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے بھی جانتے بوجھتے اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا تو اس نے کفر کا ارتکاب کیا، اور جس نے ایسی چیز کی ملکیت کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اور جس نے کسی شخص کو کافر کہہ کر پکارا یا کہا اے اللہ کے دشمن، درا حالی کہ وہ ایسا نہ ہو تو وہ الزام اسی پر لوٹ آئے گا۔ بخاری و مسلم۔ اور یہ الفاظ مسلم کی روایت کے ہیں۔